कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है, प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। नमः शिवाय च।